the records material. Na venye walikuwa na kesha kumwaga pesa akuda msondo na jiji zima walitutesa leo wanachekwa nyumbani ndondo boss peke ambaye na tesa tesa kipindi magu kabana pesa niulize na uza dawa ama nilitunza enzi za Jakaya ama Kandale ama Madale hebu ya kuku kwa tunosa toka mbale kama Jabale kacheze na wale wana nita boss kuba boss kabambe believe that sige somela nongea kizungu ni kinywa kito panzi kanywa soda na bado kazima shamba wanye subi leo na teka jijina wana nita benki ndogo wakina Amina bana ito saidi mwamba kizota nazungusha dimba bila hata kuchoka hakuna namna kunyo wana na msijali vocha zipo kama mnara ukisimama ni kujichana kulindana ni habari za nyumbani za watoto kina mama so kulichana mini nacha toka bongo TZ sio sako kulegana ni bosi mpya toto mpya na viwanja pia vipya vya zamani vina mama na geuza yoto kuwa baridi baridi bosi mpya ndani ya jiji ya jiji peke azikabri pande next door ama choma choma nalipia mimi hizo nyama vipi na ni wapi kuna wakada ligi zangu sio kichuu ya labda samata nenda sabata kimanga kasake kiwanja ukifika kimara suka simtaki kidoti kajala na wema na wopa mana kilomita zimekata na chini nina moka foti kadinda kaze ni moja we kunywa ntalipa taxi ntalipa kama taka mdada kama tumba ntalipa unacheka hakuna namna kunywa wana na msijali vocha zipo kama mnara ukisimama ni kujichana kulindana ni habari za nyumbani za watoto kina mama so kulichana mini nacha toka bongo TZ sio sako kulegana ni bosi mpya toto mpya na viwanja pia vipya vya zamani vina mama na geuza yoto kuwa baridi baridi bosi mpya ndani ya jiji ya jiji peke azikopi pande hizi hizi bosi ndani ya jiji easy nageuza joto